hålla på att vara splittrade som vi är nu. Det går inte att kämpa för Sverige på detta vis. Och så ska vi, sen ska vi ha en människa ska vi ha som kan prata med massmedia. Och så ska vi ha en som är ledaren. Och han ska inte väljas på ett år eller två år, utan han ska väljas på 10 år. För det tar 10 år att rensa det här Sverige. Vi måste ha samma kandidat i 10 år alltså, för att det ska bli någon ordning på. Och då ska det vara en bra kandidat. Jag säger inte att jag ska vara det, men jag säger att vi måste ha en bra kandidat. Och det ser vi nog säkert vem som är bra. Och då säger jag, ha en skön dag, ni svenskar. Inte till invandrarna, utan till svenskarna. Säger jag, hej då, från Varför. Men om det ska bli en folkomröstning om invandringen, så ska inte en enda invandrare rösta i detta val. Det ska bara vara svenskar. Kom ihåg detta nu, vad jag säger nu. För de kommer att göra någon sån där jävla grej i framtiden inom en 10-årsperiod. Så kommer de att göra en sån där variant. Och speciellt det där invandrarvänliga partiet som heter Folkpartiet. Det Israelstödda partiet. Men det är glädjande att höra att deras siffror går neråt. Och jag hoppas innerligen att ni svenskar inte röstar på detta parti. Det är ju bara invandrare som röstar på det partiet nu. Så försök nu åtminstone att ni svenskar inte röstar på Folkpartiet. Så vi äntligen kan få ut dem ur riksdagen. En gång för alla. Det är det största landsförrädarpartiet vi har i Sverige. Så är det Folkpartiet. Lägg märke till detta. Sen finns de andra partierna också. De kan vi gradera från 100 och ner till låt säga 75%. Som också är landsförrädarpartiet visserligen. Men de är inte fullt så jävliga som Folkpartiet är. Hela det här jävla korrupta kivsamhället från toppen och neråt, så är det bara banditer. Och de jobbar ihop med advokater och läkare och hela högen. Det är samma jävla människor allihop som är insyltade i en stor jävla maffia. Och dessa sitter och styr över oss vanliga människor. Och de styr med våra pengar, lägg märke till det. Det är våra pengar de styr med. Alltså dina och mina skattepengar. Så säger de sen att det är staten som betalar. Men vad fan, vem är staten? Det är ju du och jag det, och vi allihop. Och så säger de samtidigt nästa sekund att det fattas pengar i statskassan. Och då kommer man ju osökt in på u-hjälpen. Att det var flera miljoner som var borta, som försvann från u-landsbiståndet till Nicaragua. Vad fan har vi med dem att göra överhuvudtaget? Här skänker de 2 miljoner hit och 2,5 miljoner dit. Och pengarna bara försvinner. Vad tror ni de går till? Jo, de går till lyxbilar. Till de här jävla regenterna i respektive småländer. Det är både afrikanska länder och mellanamerikanska. Alltså Nicaragua och Paraguay och stora, även de där sydamerikanska länderna också. Vad heter de andra småländerna där? Ja, skitsamma. Det är en massa småländer i alla fall där som ligger nära Panama. Panama och Nicaragua och sen är det ett par tre små länder till. Men jag räknar inte dem som. Men ändå så sitter vi och skickar pengar till dessa länder som bara rinner bort till absolut ingen nytta. Och sen är det här med invandringspolitiken. Vi har en kommun som heter Botkyrka. Och det vet ju alla att det är 80-90% invandrare som bor där i Botkyrka. Nu måste de införa, alltså kommunen Botkyrka, nu måste de införa ID-kort i högskolan på grund av att det fuskas med mat. Och eftersom det bor 80% invandrare, så fattar ni ju vad det är för människor som går och fuskar och äter gratis på Botkyrkas skattebetalares bekostnad. Sen säger de sen samtidigt nästa andetag att det saknas pengar i dessa invandrartäta områden. Undra på det. När folk går och äter gratis på skolorna, det är klart det fattas pengar då. Så nu måste de införa ID-kort. Med andra ord, det har jag också sagt, 81-82. Invandringen kommer att orsaka att Sverige blir ett fascistiskt land. Vi är på god väg nu alltså. Nu ska det bli ID-kort i högskolorna. Dessutom ändrar de lagarna, rent fascistiska lagar. Du får inte säga att ut med invandrarna. Men invandrarna får säga att vi ska ta över Sverige. Det får de säga. Utan att det heter hets mot svenska folket. Och det är tacken detta, att de springer till och med skjortor på sig där det står vi ska ta över Sverige. Det är tacken för att ni dumma jävla politiker har släpat hit dessa människor. Så mycket bryr de sig om svenskarna så att de hånflinar inför tv-kamera som stöds också av massa invandrare. För det är ju bara invandrare som får ställa upp i de där jävla kanalerna. Så då står de och flinar svenska folket mitt uppe i ansiktet att vi ska ta över Sverige, säger de. Men det är klart, detta tolererar ju svenskarna. Herregud, svenskarna bryr sig inte. De bryr sig inte ett dugg alltså. De gnäller lite framme vid köksbordet, vet du, men sen är det bra sen. Sen har de glömt alltihop på en eller två dagar. Svenskarna är så. Det är bara att konstatera så. Men som sagt var, vi sänder så länge vi kan. Och ni vet det, att juli månad nästa år blir ingen fart på det här alltså. Då kan vi inte göra någonting, då lägger vi ner. Då är det ingen mening med. Det är ingen mening med att kämpa för folk som inte vill kämpa. Förstår ni? Jag har hållit på nu i 10 år, 15 år snart. Jag började före 81 att kämpa. Men inte en människa vaknar. De är så hjärntvättade folks, förstår ni, utav dessa jävla tv-program och radioprogram. De blir hjärntvättade varje dag. Och så dessa tidningar också. Ni blir hjärntvättade utan att veta om det, att ni ska tycka så och så och så och så i olika frågor. Medan de sitter och myser, de där jävla journalisterna överallt, och politikerna. Nu sitter de och myser och så kallar de det för opinionsbildning. Ordet opinionsbildning kan ni lika bra översätta till hjärntvätt. För det är ingenting annat. Det är en hjärntvätt. Ni ska hjärntvätta folk till att tycka så och så och så och så i olika frågor. Titta här nu bara på Miljöpartiet och Centerpartiet. Nu ska de höja bensinpriserna, eller bilskatten var det. 100 spänn. Vem drabbas hårdast? Jo, de människorna som bor långt ut på landet drabbas. De har ingen tunnelbana att hoppa på. De har inga spårvagnar. De har inga bussar ens. De kanske har en buss som passerar på morgon och en buss kanske som passerar på kvällen. På vissa ställen. Och det kallas för skolbussen. Då sitter dessa partier då som är landsbygdspartier speciellt, eftersom det är gröna vågenpartier, och bestraffar folk som bor på landsbygden med extra skatt på bilen, som är en nödvändighet för alla dessa människor som bor på landet. Tänk på detta när ni röstar nästa val, vad de ställde till med dessa politiker. Samma sak för sossarna, som håller på att ta bort alla förmåner överhuvudtaget på pensioner. Här har folk slitit och kämpat sen, de som lever nu, det är de som är födda på 1910-talet. De före 1910, de är väl borta för länge sedan. Det är väl enstaka som har överlevt. Men de som då föddes 1910 och 1920, de har kämpat hela sitt liv för att bygga upp detta land med svett, blod och tårar. Som nu dessa jävla fascistpolitiker vi har i Sverige sitter och förskingrar genom en massa manipulationer av diverse spekulationer. Här satt ju till exempel politikerna i Stockholm här och förskingrade 500 miljoner. Ni förstår, det är inga småsummor det rör sig om. Det är 500 miljoner alltså, på bara spekulation på aktier. Det ska inte bli några pengar över i en kommun. En kommun ska bara gå precis jämnt upp. Är det 100 kronor de ska få in på ett år, så ska de inte få in mer än 100 kronor. Och dessutom så ska den 100-lappen räcka, och därmed basta. Men det ska heller inte bli några pengar över. De ska inte ta ut mer pengar än vad det går åt. Ni människor, ni måste faktiskt organisera upp er nu. Om inte jag ska bli ledaren eller någon annan människa, så se till att vakna själva för vad de håller på. Organisera upp till exempel alla pensionärer. Det är 850 000 pensionärer som skulle kunna gå ihop till ett stort parti. Och se till att alla dessa pensioner som ni har betalt in, de ska ni ha ograverat. Och ni ska inte betala några 33% i kommunalskatt, eller 32, eller 31. Ni ska betala 30% och inte ett öre mer. detta som jag kallar för ett politiskt bedrägeri mot svenska folk.